shaheed-e-islam.com. خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. www.shaheed-e-islam. یا ایها النبی جاہد الکفار، فریضہ خاتم الانبیاء. پہلے منافقین اور کفار کا ذکر تھا، اب سلوک الرسول ہے ان کے ساتھ، کہ رسول ان کے ساتھ کیا سلوک کریں، جہاد کریں. منافق چونکہ ان دنوں اپنے آپ کا اظہار کر رہے تھے اسلام کا، اور حضور کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے آپ کو حکم نہیں تھا تلوار چلانے کا. تو منافقین کے ساتھ کون سا جہاد تھا؟ جی زبانی لسانی جہاد، سمجھے جی. اور کفار کے ساتھ کون سا جہاد تھا؟ بسیف و سنان. یہ حضرت کے وقت ایک مصلحت تھی، اسلام کی ابتدا تھی. آپ اگر منافقین کو قتل کرتے تو لوگ کیا سمجھتے؟ انا محمد یقتل صاحب. اب اسلامی حکومت ہو اور اسلامی حکومت کے اندر کوئی آدمی منافقت کرے، ہیری پھیری کرے، یہ ملحد ہے نا، ملحد بے دین خبیث، یہ اس کے حرکت کرتے ہیں. اسلامی حکومت کا فریضہ ہے کہ ایسے شیطان کو قتل کر کے پھانسی کے اوپر لٹکا دے. اب ان منافقین کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے، جو دل میں کافر ہیں اور ہیری پھیری کرتے ہیں، اسلام کو موڑ توڑ کے بیان کرتے ہیں. سمجھی بات؟ ہاں. اب یہ چیز نہیں ہے. یا ایها النبی جاہد الکفار والمنافقین. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے حضرت نے تو جہادیں کی ہیں، بڑے حضرت شہید نے بھی قلم کے ساتھ جہاد کیا ملحدین کے خلاف، اور چھوٹے شہید نے بھی ملحدین کے خلاف جہاد کیا. اس لیے میرا شعر اس بارے میں ہے نا، کیا ہے؟ ہاں؟ تیرے خامان کیے تھے ملحدوں کے سر قلم. یہ عام طور پہ میرے شعر میں تشبیہات ہوتے ہیں اس کے آراء. ایک خامہ ہے نا قلم، اس کو میں نے کس کے ساتھ تشبیہ دی؟ تلوار کے ساتھ. اور تلوار کیا کام کرتا ہے؟ سر قلم کرتا ہے، اے نہیں. تیرے خامہ نے کیے تھے ملحدوں کے سر قلم، حق چمکتا تھا تیرے گفتار میں کردار میں. بڑا جامع شعر ہے. ہاں ہاں، بڑی اچھی بس ہے. سمجھے جی؟ کہاں پہنچ گئے جی؟ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد کرو کفار کے ساتھ، بالسیف والسنان، اور منافقین کے ساتھ باللسان. واغلظ علیہم، سختی کرو ان کے اوپر، مطلب یہ ہے کہ ان کو دبا کے رکھو. کیا؟ جتنا ہو سکے منافقین اور کافروں کو کیا؟ دبا کے رکھو، ان کی گردن کو دبا کے رکھو، ابھرے نہ دو. وہ ما واہم جہنم، اور ٹھکانہ اس کا ان کا کیا ہے؟ جہنم ہے. وہ بے سل مسیر، اور برا ٹھکانہ. یا لکھون باللہ، یہ قسم نمبر کتنی جی؟ پانچ. یہ پانچواں قسم بڑا عجیب و غریب ہے ان شیطانوں کا، سمجھے جی. کا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اکثر منافق رہ گئے مدینے میں، تو کچھ منافق وہاں گئے یا نہیں؟ وہ تبوک گئے تھے نا کوئی منافق. حضرت جب واپس آ رہے تھے غزوہ تبوک سے، تو کسی قضاء حاجت کے سلسلے میں یا کچھ، آپ لشکر سے علیحدہ ہوئے، اور دو صحابی حضرت حذیفہ اور حضرت عمار، انہوں نے آپ کی اونٹنی کو پکڑا ہوا تھا. تو ایک طرف جو آپ ہوئے نا لشکر سے، پہلے آ جاتی تھی گھاٹی، ایک گھاٹی ہوتا ہے پہاڑی راستہ اونچا، پھر نیچے کیا ہوتے ہیں؟ وادی گڑا ہوتا ہے ایسے. وہاں جب آپ پہنچے تو تقریباً 12 منافق تھے خبیر، ایسے منہ کو لپیٹا ہوا حضور پہ حملہ کرنا چاہتے تھے، تاکہ حضور کو اونٹنی سے کیا کر دیں؟ گرا دیں، اور آپ نیچے گر گئے. لیکن ان صحابہ کرام نے ہمت ہوئی، سمجھے، ان کے ساتھ مقابلہ کیا. منافق بزدل بھی ہوتا ہے، ان کو بھگایا. چونکہ منہ بند کیے ہوئے تھے، اس لیے صحابہ ان کو پہچان نہ سکے. صبح کو حضرت نے بدور وحی کے سب کے نام بتا دیے ان کو، لیکن فرمایا یہ کہ اظہار نہ کرو. یہ ان کے سامنے جب کوئی بات ہوئی کسی نے کی تو قسمیں اٹھا دے. یہ صنف نمبر 5 ہے. قسمیں اٹھاتے ہیں ساتھ اللہ کے کہ ما قالو, انہوں نے یہ بات آپس میں نہیں کہی تھی. کون سی؟ حضور کو شہید کرنے کی سازش. حالانکہ تحقیق کہیں انہوں نے بات کفر کی. کفر کی بات کیا؟ حضور کو شہید کرنا. وہ کافر اور کفر ظاہر کیا بعد اسلام کے, اور ارادہ کیا اس چیز کا جس کو پا نہ سکے. تو کیا؟ حضرت کو شہید کرنا, اور ارادہ کیا اس چیز کا جس کو پا نہ سکے. اور یہ بدلہ کس بات کا لے رہے تھے؟ اس بات کا لے رہے تھے کہ اللہ نے اور رسول نے ان کو غنی کیا. اللہ تو حقیقت غنی کرنے والے ہیں, حضور بھی ان کو مال دیتے تھے یا نہیں؟ باہر سے کچھ صدقات آتے تھے تو ان کا حق بھی نکالتے تھے, اور غنیمت سے مال آتا خمس سے وہ بھی ان کو دیتے تھے. اور نہ بدلہ لیا انہوں نے مگر اس بات کا کہ غنی کیا ان کو اللہ نے اس کے رسول نے اپنے فضل سے. فَإِن يَتُوبُوا, پس اگر وہ توبہ کریں تو ہوگا بہتر واسطہ. جیسے پہلے مذاق کرنے والوں سے کون مسلمان ہوئے تھے؟ مخلص حضرت مکھی. ان میں سے حضرت جلاس مسلمان ہوئے. لکھ لو فَإِن يَتُوبُوا کے ساتھ لکھو حضرت جلاس, جیم لام الف سین. یہ مسلمان ہوئے, اقرار کیا انہوں نے کہ واقعی ہم نے یہ خبیث مشورہ کیا تھا, پس اگر توبہ کریں تو ہوگا بہتر ان کے لیے. وہی طول ترہی, اور اگر پھرے رہے تو عذاب دے گا ان کو اللہ عذاب دردناک دنیا آخرت میں, اور نہ ہوں گے واسطے ان کے دنیا میں کوئی کارساز یا مددگار. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ, یہ قسم کتنا آئے گی؟ چھٹا لکھو, چھٹا قسم. یہ چھٹا قسم کا نام لکھو سالبہ بن حاتب. سالبہ بن حاتب. سالبہ آیا حضرت کی خدمت میں اور عرض کیا حضرت کو کہ آپ میرے لیے دعا کریں میرے مال میں برکت ہو. حضرت نے فرمایا سالبہ تھوڑا مال ہو اس کی زکات نکالو, خدا کا شکر اچھا ہے. زیادہ مال وبال جان بن جاتا ہے. اس نے اصرار کیا تو حضرت نے دعا کی برکت دی, اس کی بکریوں میں برکت ہو گئی. وہ اتنی برکت ہو گئی کہ اب اس کو مدینے سے باہر رہنا پڑا. یہ چراگاہ کے لیے بکری چرتی ہیں نا, مدینے سے باہر چلا گیا, بکریاں کافی ہو گئیں. پہلے جمعہ پہ آتا تھا, پھر جمعہ بھی چھوڑ دیا. حضرت نے زکوٰۃ کے لیے ایک آدمی کو بھیجا, زکوٰۃ لے اور اسے بکریوں کی. تو کہنے لگا یہ دیجیے تاوان ہے. زکوٰۃ کو کہا کہا تاوان ہے, نہیں دیا. حضرت نے فرمایا وے حسال با, وے حسال با, وے حسال, تین دفعہ سالبہ تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا. اس کو جا کے کسی نے کہا کہ تو اب برباد ہو جائے گا. پھر آیا حضور کی خدمت میں, منہ پہ مٹی ڈالتا تھا, کیسے ہے کہتا تھا کہ میری زکوٰۃ قبول کرو. حضرت نے اب قبول نہیں ہے. پھر حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں آیا, انہوں نے قبول. حضرت عمر کے زمانے میں آیا, حضرت عثمان میں, کسی نے قبول نہیں کی. پھر مر گیا تباہ ہو کے, ایف من ذلت کی موت مرا. تو یہ خیال کیا کرو بابا, ہاں ہم غریب لوگ ہیں, دنیا زیادہ ہوتی تو کیا پتہ ہم بھی یہ کام نہ کرتے. ایسے میں اللہ اپنے دین کا کام غریبوں سے لے رہا ہے, سمجھے. پر یار راضی ہو, کیا دنیا ڈھیر آ جائے یار راضی نہ ہو تو کچھ نہیں, محبوب کو راضی کرو. دیکھو جی وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ, یہ کتنا قسم ہے جی؟ چھٹا. اور ان میں سے وہ شخص بھی ہے کہ عہد کرتا ہے اللہ کے ساتھ کہ البتہ اگر اللہ دے ہم کو اپنے فضل سے تو صدقہ کریں گے, ہو جائیں گے کس سے؟ نیکوں میں سے. پر جب دیتا ہے ان کو اپنا فضل تو بخل کرتے ہیں اور پھر جاتے ہیں اس حال میں کہ وہ عادی ہے اعراض کے. مورد بول مانا اعراض کرنے کے عادی ہیں. فَآقَبَهُمْ, اس کا معنی لکھ لو, پس نتیجہ دیا اللہ نے ان کو. پس نتیجہ دیا اللہ نے ان کو نفاق کا, وہ نفاق جو محکم اور ثابت تھا ان کے دلوں کے اندر. ایسا نفاق ہر کر گیا نا مرتے دم تک رہ گیا. پر نتیجہ دیا اللہ نے ان کو نفاق کا جو کہ محکم اور ثابت تھا ان کے دلوں کے اندر. کتنے تک؟ اس دن تک ملیں گے اللہ کو. قیامت تک بھی نفاق رہے گا بس سبب اس کے خلاف کیا انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا, اور بس سبب اس کے جھوٹ بولتے ہیں. علم یا علم ہو, کیا نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے ان کے دلی راز اور ان کی سرگوشیوں کو, اور اللہ اللہ ملعوب ہیں. الذین یلمزون المتطوعین, یہ بھی ان منافقین کا حال ہے کہ خود نہیں خرچ کرتے, خود خرچ نہیں کرتے جیسے سالبہ نے خرچ نہیں کیا, اور بلکہ خرچ کرنے والوں پہ تانہ زنی کرتے ہیں. حضرت نے صحابہ کرام کو صدقات کی ترغیب دی تو ایک آدمی تھیلی لایا, کیا دراہم دینار کی بھری ہوئی تھیلی لایا, تو منافق پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگے ریاکار ہے, کیا دکھلاوا کر رہے ریاکار ہے. اس کے بعد ایک آدمی معمولی چیز لایا, تھوڑا صدقہ لایا, تو پھر اس پہ مذاق ہے, یہ صدقے بھی کیا ضرورت تھی کہ معمولی صدقہ لایا, اس کی کیا ضرورت تھی, سمجھے جی. یعنی ادھر بھی اعتراض ادھر بھی اعتراض دونوں طرف اعتراض کرتے ہیں. فرمایا الذین, یہ منافق وہ ہیں جو تانہ لگاتے ہیں ان لوگوں کو, متبعین مانا جو رغبت سے خرچ کرنے والے مومن ہیں. رغبت سے خرچ کرنے کا کیا معنی؟ زیادہ دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ تانہ لگاتے ہیں ان لوگوں کو جو رغبت سے خرچ کرنے والے مومنین سے, پھر صدقات تانہ صدقات کے اندر لگاتے ہیں, ان کو بھی اور ان لوگوں کو بھی جو نہیں پاتے مگر محنت اپنی. جہد کا معنی محنت, اور ان لوگوں پہ بھی جو نہیں پاتے مگر محنت اپنی. اب ساری بولیے جو پوریا محنت امن فیس کرون امن ہم پر مسکری کرتے ہیں, ان سے مذاق کرتے ہیں. یہ بھی کوئی دینا تھا. ساخر اللہ, اللہ تعالی مسکری کا بدلہ دے گا ان کو. اللہ یہ مشاکرتن ہے نہیں, اللہ مسکری کا بدلہ دے گا ان کو, اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے. ہمارے ہاں وہاں ظاہر پیر میں مجھ سے پہلے جو منتظم تھے نا, تو جمعہ کے دن ایسے صندوق کی پھیرتے تھے, صندوق کی. میں نے وہ بند کر دی کہ نہ پھیری کرو, یہ جو جماعتی ہیں ان کو خلل نہیں ہوتا کہ سنتے ہیں نفلیں پڑھتے ہیں خلل ہوتا, بالکل بند کر دیا. میرے پاس آیا حضرت مولانا سرفراز خان صاحب, سب کو رحمہ اللہ تعالی, سمجھے, ان سے میں دعا منگواتا تھا جب بھی تفسیر شروع کرتا, لیکن اب جو وہاں پڑھاتا ہے نا اس کو میں نے کہا تو مجھ سے دعا منگوئی کر. میں حضرت سے دعا منگواتا تھا, وہ شاگرد ہے میرا, وہ مولانا داؤد جو آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے نا پچھلے سال گزرا, وہ وہاں پڑھاتے حضرت کی مسجد میں. تو ان کو میں نے کہا میں حضرت سے دعا منگوا, تو مجھ سے دعا منگوئی کر. اب اس نے جب شروع کیا تو مجھ سے دعا منگ, تو حضرت کا پوتا آیا پڑھنے میرے پاس احسن, حضرت مولانا سرفراز خان صاحب کا. تو انہوں نے فرمایا استاد جی آپ کیا کرتے ہیں, ہمارے جو دادا ہیں مولانا سرفراز خان صاحب زندہ تھے اس وقت, اور دوسرے بزرگ, انہوں نے صندوق جی بنا کے رکھی ہوئی ہے مسجد کے سامنے, یہاں بھی لگی ہوئی نا صندوق جی, یہ رکھی ہوئی ہیں. یہ تو روایات ہیں بزرگوں کی. وہ کہتے ہیں کہ ایک غریب آدمی ہے, وہ 5 روپے دینا چاہتا ہے یا 1 روپیہ دینا چاہتا ہے, وہ ہمیں دے گا, شرم کرے گا, وہ وہاں ڈالے گا صندوق جی کے اندر غریب, اور غریب لوگوں کے چندے میں بڑی برکت ہوتی ہے, یہ بزرگ کہتے ہیں. اور غریب لوگوں کا چندہ وہ بڑی محبت سے شمار کرتے ہیں, 1 پیسہ 2 پیسے کو محبت. میں نے کہا یار بات بڑی اچھی ہے تو نے, میرے دل کو لگ گئی. اب صندوق جی بنا کے میں نے بھی رکھ دیا ہے, تو بالکل 1-1 روپیہ ہوتا ہے, 1-1 روپیہ میں اس کو محبت سے شمار کرتا ہوں. پھر اللہ نے حقیقت اس میں بڑی برکت دے دی ہے, بہت برکت دے دی خدا کی قدرت ہے. حالانکہ ہوتے روپیہ روپیہ ہے لیکن اتنی برکت ہوتی ہے نا, اللہ کریم ہے. دیکھو دیکھو غریبوں پہ اور مذاق کرنی چاہیے نہ مذاق کرو. فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم, یہ عذاب علیم کی تائید ہے کہ ان کے لیے عذاب علیم ہے. تو اس عذاب علیم کی تائید کے بارے میں فرمایا کہ ان کو عذاب ضرور ملے گا چاہے ان کے لیے معافی مانگیں یا نہ مانگیں. کیوں؟ اس لیے کہ نفاق ان کے اندروں میں اثر کر چکا ہے. تو منافق کی بخشش ہوگی کیا؟ منافق نفاق کے اوپر رہ جائے تو چاہے حضور بھی استغفار کریں بخشش نہیں ہوگی. ہاں توبہ کر لے گا تو منافق ہوگا بھی نہیں دنیا کے اندر, تو توبہ کہے گا چاہے استغفار کرو ان کے نہ کرو. اگر استغفار کرو ان کے 70 دفعہ, اس سے مراد کثرت ہے. ہرگز نہیں بخشے گا اللہ ان کو, منافق کو نہیں بخشے گا جیسے مشرک کو نہیں بخشے گا. ذالک بینہم سبب عدم مغفرت, یہ سبب سے انہوں نے کفر کے ساتھ اللہ کے رسول کے اور اللہ تعالیٰ نی مقصود تک پہنچاتے قوم فاسقین کو. ایسے سرکش لوگوں کو مقصود تک نہیں پہنچاتے, ان کو بحث نہیں ملے گی. فارح المخلفون من مقعدہم, یہ کتنا قسم ہے جی؟ ساتواں لکھو, ساتواں قسم. خوش ہو گئے پیچھے رہنے والے تبوک سے. مخلفون عن التبوک, منافقوں نے خوشی منائی, خوش ہو گئے پیچھے رہنے والے تبوک سے, بس وہ بیٹھنے اپنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور انہوں نے مکروہ سمجھا یہ کہ جہاد کرنے اپنے مالوں جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں, بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی کہتے تھے. وقالو, دوسرے ان لوگوں کو کہتے جو کمزور ایمان کے تھے. آئے سمجھ؟ آ حضرت عمر کو تو کہتے کہ تلوار اٹھا کے قتل کر دے. وقالو, کہتے ضعیف الایمان لوگوں کو, یہ شکوہ ہے کہ نہ نکلو کس کے اندر؟ سخت گرمی میں. قل نار و جہنم, جواب شکوا, آپ فرما دیجئے نار جہنم کی زیادہ سخت ہے بیت بار گرمی کے. کاش کہ یہ سمجھتے. آپ تو ہنستے ہیں نا کہ فارح المخلفون, خوشی مناتے ہیں. اللہ نے فرمایا اچھا اس دنیا کے اندر ہنس لو, رونے کا ٹائم ہے اب, قیامت میں روتے رہو گے ہمیشہ کے لیے. پل یا ذہقو کلیلا, فرمایا ہنس لیں تھوڑی مدت دنیا کے اندر. یہ ہے تو عمر کا سیگا نا, لفظی معنی یہ ہے کہ ہنسو, لیکن نہ عمر بامن خبر ہے. ہنس لیں, کیا چاہیے؟ ہنس لیں اس دنیا کے اندر تھوڑی مدت, اور روتے رہیں گے بہت ہمیشہ کے لیے. یہ بدلہ ہے عوض اس کے کہ قصف کرتے ہیں کفر نفاق کا. فائر راجا کلّہ لا طائفتن, اے فائر راجا کلّہ کے نیچے لکھو معاملہ بالمنافقین فی الحیات. منافق جب زندہ رہیں تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ معاملہ بالمنافقین فی الحیات, منافق کا زندگی میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو؟ پس اگر لوٹائے تو اس کو اللہ تعالیٰ طرف ایک طائف کے ان میں سے. کس سے لوٹا ہے؟ غزوہ تبوک سے. غزوہ تبوک سے لوٹا ہے. ایک طائفہ اس لیے کہا, ہو سکتا ہے کہ کوئی مر بھی جائیں, بس اجازت مانگیں تو اس سے واسطے نکلنے کے کسی اور جنگ میں. اور جنگ میں کہیں کہ ہمیں لے جاؤ, تو آپ ان کو فرمانا کہ تم اب نہیں نکل سکو گے. کیا؟ تمہارے عادات بترا رہے ہیں بے وفا لوگو, امید نہیں کہ تم نکلو. پس کہہ تو ہرگز نہیں نکل سکو گے تم میرے ساتھ کبھی بھی, اور ہرگز نہیں لڑو گے میری مائیت میں دشمنوں کے ساتھ. کیوں؟ سبب, سبب آدم خروج, اس لیے کہ تم پسند کر چکے تھے بیٹھنے کو پہلی دفعہ, اب بھی بیٹھو ساتھ پیچھے رہنے والوں کے. یہ حکم تکوینی ہے, تشرینی. ولا تو صلی اللہ عدمن ماتا ابدا, وہ منافق معاملہ منافقین کے ساتھ تھا کس کے اندر؟ فی الحیات لکھا تھا نا, اب بعد الممات, معاملہ بالمنافقین بعد الموت, موت کے بعد ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو؟ معاملہ بالمنافقین بعد الموت. محترم عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا بے ایمان, اس کا بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ مخلص صحابی تھا، اتنا مخلص تھا کہ ایک دفعہ آمادہ ہو گیا باپ کو قتل کرنے پہ، لیکن حضرت نے روک دیا، مر گیا جی عبداللہ بن ابی. تو بظاہر دعویٰ کس کا کرتا تھا؟ مسلمان ہونے کا. تو ان کا بیٹا ہے حضرت کی خدمت میں کہ وہ مر گیا ہے، تو حضرت آپ نماز جنازہ پڑھیں. آپ نے وعدہ کیا نماز جنازہ پڑھوں گا. اس نے قمیص لیا، حضرت نے اپنا کرتا دے دیا، کیونکہ اس کا ایک بدلہ تھا، یاد ہے وہ بدر کے مقام پہ اس نے قمیص دیا تھا حضرت عباس کے لیے، قمیص بھی دے دیا. تو آپ گئے جنازہ پڑھانے کے لیے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سامنے آ گئے، انہوں نے عرض کیا حضرت جی بےمان ہے فلاں فلاں فلاں، اس کا جنازہ نہ پڑھاؤ. حضرت نے فرمایا ایک تو اللہ تعالیٰ نے مجھے صراحتاً نہیں روکا، صرف یہی فرمایا استغفر لہم بولا تستغفر لہم، اختیار دیا ہے صراحتاً نہیں روکا، اور نمبر دو یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ عبداللہ بن ابی بےمان، لیکن میری خوش خلقی سے اس مہربانی سے ایک تو اس کے بیٹے کی دل جوئی ہوگی، دوسرا میری امید ہے یہ قبیلے خزرج کا سردار تھا، عبداللہ بن ابی خزرج کے قبیلے کا سردار تھا، تو میری اس مہربانی سے ہو سکتا ہے کہ قبیلے خزرج کے جو منافق ہیں وہ دل سے مسلمان ہو جائیں، چنانچہ ہوئے بھی تھی بہت سے. خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد اس طرف تھا کہ جنازہ پڑھایا جائے، حضرت عمر کا اجتہاد کس طرف تھا کہ جنازہ نہ پڑھایا جائے. حضرت نے جنازہ پڑھایا تو اثر بھی نکلا کہ وہ کافی سارے مخلص بن گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ آپ جنازہ نہ پڑھائیں، اگرچہ پہلے صراحت اللہ نے روکا نہیں تھا لیکن اب روک دیا. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہ تو مصلحت تھی کہ قبیلہ خزرج کے چلو آدمی مسلمان ہو گئے مخلص ہو گئے، لیکن کتنے مسلمانوں کی دل شکنی ہوئی، ہزاروں مسلمانوں کی کیا ہوئی دل شکنی ہوئی کہ یہ بےمان بدماش کمینہ اتنا ایذا پہنچاتا رہا مسلمانوں کو، حضرت کو دل شکنی ہوئی اور قیامت تک دل شکنی ہوتی رہے گی کہ دیکھو منافقوں کے جنازے پڑھائے گئے. تو اب اللہ تعالیٰ نے روک دیا تو حضرت بھی رک گئے ٹھیک ٹھاک. دیکھو جی یہ ہے معاملہ بالمنافقین بعد الموت، اور نہ نماز پڑھو پر کسی ایک ان میں سے مر جائے کبھی بھی، اور نہ کھڑا اس کی قبر پہ. اس کی قبر پہ کھڑا ہونا کیا مطلب؟ دعا کے لیے نہ کھڑا ہو یا اعزازی طور پہ نہ کھڑا ہو. باقی آدمی کافروں کی قبر سے ایسے گزرے اور ان کو دیکھے عبرت کی نگاہ سے، کیا عبرت کی نگاہ سے کہ دیکھو یہ کتنی دنیا دار تھے مر گئے فنا ہو گئے ہیں، تو عبرت کی نگاہ سے دیکھنا کیا ہے جائز ہے. یا ایک آدمی کا باپ ایمان مشرق ہے شیعہ ہے تو اس کے دفن کفن کے لیے بھی جا سکتا ہے، کوئی اعزازی طور پہ نہیں ہے. آ گیا سمجھ یا نہیں آیا؟ اللہ والوں کی قبر پہ تو آدمی جائے نا. ایک دفعہ میں جا رہا تھا ادھر، یہ گیٹ ہے دروازہ مسجد کا، آگے گزر گیا، ادھر قاری صاحب ایک تھے تو ان کی دعوت تھی مجھ کو، حالانکہ میں پڑھاتا دوسری جگہ تھا تو حاضری دیتا تھا. جب آگے گیا نا تو میرے ساتھ ایک دو شاگرد تھے، میں پیچھے لوٹا کہ استاد جی کیوں؟ میں نے کہا یار یار سویا ہوا ہے کیا کہے گا یار مجھے کیا کہے گا کہ منظور نے نہ سلام کیا نہ مجھے ملا اور ایسے بھاگ گیا. میں نے کہا پہلے یار کو ملوں پھر دعوت کھاؤں. تو تم بھی ایسی یاری رکھو گے نہیں؟ ہم مر جائیں گے ہمارے ساتھ یاری رکھو گے؟ کششے کے عشق دارت نہ گزاردت بدیساں، ب جنازہ گر نہ آئی ب مزار خواہی آمد. ہمارے جنازے پہ اگر نہ سکو تو مزار پہ تو حاضری دینا. یہ عشق کی کشش ہے، کششے کے عشق دارت نہ گزاردت بدیساں، ب جنازہ گر نہ آئی ب مزار خواہی آمد. اچھا جی فرمایا نہ کھڑا اس کی قبر کے اوپر، انہم سبب، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا ساتھ اللہ کے اس کے رسول کے، مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر ہیں. فاسقون منا کافرون کامل فاسق. ولا توجب کا اموال ہم تسلی رسول، پہلے بھی ولا توجب کا تھا، نہیں ولا توجب کا، لیکن زندگی کے بارے میں تھا، یہ موت کے بعد. نہ تعجب میں ڈالیں تجھ کو ان کے مال اولاد، سوائے اس کی ارادہ کرتا اللہ یہ کہ عذاب دے ان کو بس دنیا کے اندر، اور نکلے ان کی جان اس حال میں وہ کافر ہو. یہ انجام دارین ہو گئے، دونوں داروں کا انجام آ گیا. ابھی میں نے بتایا ہے نا کہ اولاد عذاب ہے یا نہیں، وہ جوتے مارتی ہے اولاد، پستول نکال لیتی ہے. بیضا انزل سورتن، یہ قسم کتنا ہے جی؟ آٹھواں. سرمایہ داروں کا بیان، قسم آٹھویں میں ہے سرمایہ داروں کا بیان. بعض لوگوں کو سرمایہ بڑا پیارا لگتا ہے، دل ہی نہیں چاہتا خرچ کرنا. آٹھواں قسم جی، اور جب اتاری جاتی ہے کوئی سورت یہ کہ ایمان لاؤ ساتھ اللہ کے، جہاد کرو اس کے رسول کی معیت میں، تو اجازت مانگتے ہیں آپ سے صاحب دولت کے ان میں سے. کون؟ یہ ہماری مارکیٹیں ہیں، ہمارے جی کارخانے ہیں، اس لیے اجازت دے دو کہ ہم جہاد پہ جا نہیں سکتے. اجازت مانگتے آپ سے صاحب دولت کو، تو کہتے ہیں ذر نہ چھوڑو، ہو جائیں ہم قائدین کے ساتھ، بیٹھنے والوں کے ساتھ. رضو ان کی بے حمیتی، بے حمیتی میں بے غیرتی، بے حمیتی، پسند کیا انہوں نے اس بات کو کہ ہو جائیں ساتھ خانہ نشین عورتوں کے. اور جہاد سے بیٹھنا کس کا کام ہے؟ جو عورتیں بیٹھتی ہیں خانہ نشین اور مہر مار لے گی ان کے دلوں کے اوپر، اوپر نہیں سمجھتے. سن 53 کی جب تحریک چلی تھی نا مرزائیوں کے خلاف، پنجاب سے چلی تھی، لاہور سے، تو ہم پنجاب کے صوبے والے وفد بنا کے آتے تھے کراچی. اے میں نے تقریر کی آرام باغ کے اندر، گرفتار ہو گئے میرے ساتھ کراچی کے آدمی، گرفتار ہوئے تو کراچی کے لوگوں کو غیرت دلانے کے لیے ہم کیا کرتے تھے، چوڑیاں لے لیتے تھے. وہ عورتیں چوڑیاں پہنتی، سمجھے؟ تو ایک آدمی نعرہ لگاتا کراچی والوں کو، دوسرا کہتا چوڑیاں پہنا دو، چوڑیاں پہنا دو. یعنی یہ عورتیں ہیں ان کو چوڑیاں پہنا دو. خیال کرے جو ہے بتاتا کو، تم اپنی طرح نہ سمجھنا کراچی والے، وہ ایک بات تھی ختم ہو گئی. باقاعدہ ہم چوڑیاں لیتے تھے، مذاق کرتے تھے ان کے ساتھ. تو یہی بات اللہ نے کیا یا نہیں؟ وہ خدا بھی کر رہا ہے کہ یہ عورتوں کے ساتھ بیٹھنے کے عادی ہیں. لیکن رسول بشارت، لیکن رسول اور وہ لوگ جو مومن ہیں آپ کے ساتھ، وہ جہاد کرتے ہیں اپنی جانوں کے ساتھ، مالوں کے ساتھ، اور یہی لوگ ہیں ان کے لیے خیرات ہیں. ثمرہ، ثمرہ نتیجہ لکھو، ان کے لیے خوبیاں ہیں اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے. یہ ثمرہ لکھ رہے ہو نا، یہ ثمرہ دنیاوی بھی ہے اخروی بھی. تیار کیا اللہ نے ان کے لیے باغات کو، جاری ہیں نیچے ان کے نہریں ہمیشہ رہیں گے، یہی کامیابی بڑی ہے. بجال موزرون، یہ کتنا قسم ہے جی؟ نواں. تو یہی نو اصناف تھے نا خبیثہ منافقین کے، نواں قسم. یہ نواں قسم ہے جی اعراب کا، بدویوں کا. یہ دو قسم تھے بدوی، ایک تو وہ تھے جو حضور کے پاس آتے تھے بہانہ بنا کے، کیا بنا کے؟ جھوٹا بہانہ. اور دوسرا قسم اعراب منافقین کا تھا، وہ آتے ہی نہیں تھے. کیا؟ وہ اتنے ڈھیٹ ضدی تھے کہ آتے ہی نہیں تھے. اچھا جی، تو قسم نامہ کس کا ہے جی؟ اعراب منافقین کا، جو کہ دو قسم تھے. وجاء المعذرون، ذرا غور کرنا، یہ معذرون جو ہے نا یہ تفیل کا باب نہیں ہے کہ عذرا یعذر تعذیرن پڑھو، نہ. یہ معذرون اصل میں معتذرون، یہ باب اختیال کا ہے، لکھ لو تو اچھا ہے. یہ کیا ہے جی اصل میں؟ معتذرون. وہ تا کو زال کر کے زال کو زال میں ادغام نہیں کرتے، بجاء المعتذرون اصل، اور آ گئے بہانہ باد بدوی تاکہ اجازت دی جائے واسطے ان کے. یہ ایک قسم تو آ گیا بہانہ باز کا، اور دوسرا قسم ہے یا بیٹھ گئے؟ دوسرا قسم، اور بیٹھ گئے وہ لوگ جنہوں نے بالکل جھوٹ بولا تھا اللہ کے ساتھ اس کے رسول کے ساتھ، دعوی ایمان میں جھوٹ بولا تھا، بالکل دعوی ایمان میں. تو دو قسم ہوئے نا، دونوں اچھے ہیں یا دونوں غلط ہیں؟ انجام لکھو ان کا، سیصیب الذین، ان قریب پہنچے گا ایسے کافروں کو ان میں سے عذاب دردناک۔ یہ تو تھے صرف بہانے بنانے والے، اب آگے حقیقی معذورین کے اقسام ہیں۔ یہ حقیقتاً معذور نہیں تھے، بہانہ بناتے تھے، اب حقیقی معذورین کے اقسام۔ ضعفاء کے اوپر نمبر ایک لکھو، مرضا پہ نمبر دو، ولا للذین نمبر تین۔ نہیں اوپر کمزوروں کے اور نہ اوپر بیماروں کے، نہ اوپر ان لوگوں کے جو نہیں پاتے اتنا مال جو خرچ کریں جہاد کے اندر حرج۔ یہ لیسا کا اس موخر ہے، ان میں کوئی حرج نہیں، جب خیر خائی کرتے ہیں اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے۔ مال المحسنین، نہیں ایسے نیکوکاروں پہ، اس سے مراد ہے یہی نیکوکار، نہیں ایسے نیکوکاروں کے اوپر کوئی الزام، سبیل بہن الزام، اور اللہ غفور رحیم ہے۔ ولا الذین، یہ قسم کتنا ہے جی؟ کیا ہوتا، بعض آئے تھے دیہات سے لوگ، انہوں نے عرض کیا حضرت ہمارے پاس سواریاں نہیں، کیا اور تبوک میں جانے کے لیے تو سواری چاہیے نا، ریگستانی سفر، پانی نہیں ملتا، بھی مر جاتے ہیں، تو حضرت کے پاس سواریاں ختم ہو گئی تھیں، تو غریب رو رو کے واپس ہوئے، کیا رو رو کے واپس ہوئے، سمجھے؟ ولا الذین، سمجھے جی؟ یہ قسم چوتھا ہے، اور نہیں کوئی حرج اوپر ان لوگوں کے کہ جب آتے ہیں تیرے پاس تاکہ سوار کرے تو ان کو، آپ فرماتے ہیں نہیں پاتا میں وہ سواری کے سوار کروں تم کو، پر وہ پھرتے ہیں اس حال میں کہ ان کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، سمجھے جی؟ آنکھیں ان کے بہاتی ہیں آنسو کو بوجھا غم کے، غم اس بات کا کہ نہیں پاتے وہ خرچ کریں۔ انما السبیل، یہ زجر ہے۔ تو چار قسم کس کے آ گئے جی؟ حقیقی معذور، سوائے اس کے نہیں، الزام ان لوگوں پہ ہے جو اجازت مانگتے ہیں آپ سے حالانکہ وہ غنی ہیں، رضو، وہ راضی ہو گیا اس بات پہ کہ ہوں کس کے ساتھ، قوال منع، خانہ نشین عورتوں کے ساتھ، اور مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پہ، پاس وہ نہیں جانتے۔ تابا کے نیچے لکھو سبب، بیٹھنے کا سبب یہ ہے کہ مہر لگ گئی۔ شہید اسلام ڈاٹ کام، اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر۔ www.shahideislam.com